شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نقرأ أولا ثم بعدين نقوم بعملية تكفين الميت. تنصوم أقوان زي حديث بليز في جزيات شجانة كتك باب الكفن كن باب صفة صلاة على الميت وتشييع الجنازة. زلباك يا حديث بليز كتك من وهو ngoja tuzimalizie kisha tutachukua na mlango wa utakaofuata babu albabu rabi babu fi mawqifi al-imam min al-mayyit. Tutasimamia hapo kisha tutafanya amalia ya takfinu al-mayyit. Na sanda naiona mmenunua, barakallahu fikum. Tayyib. الحديث الثالث في الباب وهو السابع والخمسون بعد المئة اتكمات سنين اليو ابتيا حديث يتاتو كتك منغهو نايوني حديث يا مئة موجة خمسين سابة اتكمات سنين حديث يا أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيوة كيف الحديث يا أم عطية عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت نهينا هنا نهينا عن اتباع الجنائز سنديو متون ينجي زكويف أما زكويف تنعنز نهي ونبعث يا متون ينجي وتقديم تأخير. Kuna mtunu nyingine kama ni wapitia mimi na anza hii ya Abi Huraira kisha inakuja ya Umu Athiya. Tayyib. Tunasoma hii hadithi ya Umu Athiya. Angalieni kwenye matini zenu hizo. An Umu Athiya al-Ansariya radhiyallahu anha qalat nuhina an ittiba'i al-janaizi ولم يعزم علينا. أنا سمع أم عطية أم بيجانة المفنية ترجمة رضي الله عنها نهينا تمكتاز وسيسي ونواكي نقصدية ونواكي نهينا تمكتاز نالي وكتاز الناني نمتوم صلى الله عليه وسلم aliyewakataza kufuata jeneza ni Mtume alayhi salam. Nuhina an ittiba'i aljanaizi, tumekatazwa kulifuata jeneza, kuyafuata majeneza. Aljanaizi ni jamaa ya janaza. Walam yu'zam alaina, na wala hatukusisitizwa katika kukatazwa. لم يعزم علينا يعني لم يؤكد علينا في النهي، لم يؤكد علينا في النهي. أم عطية نايليزا كوانبا نهينا عن اتباع الجنائز، مكتاز السيسي يعني معاشر النساء ونواكي kufuata majeneza. Lakini katika kukataza huko lam yuakkad alayya, lam yu'zam alaina, yani lam yu'akkad alaina, katazo hilo halikutiliwa mkazo kwetu sisi kwamba tusiyafuate majeneza. Lipo katazo, tumekatazwa, lakini katazo hilo halikutiliwa mkazo. Hadha huwa almaana, yani Umu Athiya anamaanisha kwamba wanawake wamekatazwa kufuata majeneza, lakini pamoja na hivyo katazo hilo halikutiliwa umuhimu sana na ulazima. Taita kwamba ni haram, annahyu litahrim, bali kwa maneno ya Umu Athiya yanaonyesha kwamba katazo hili waliokatazwa wanawake sio katazo la tahrim, laita ni katazo la tanzihi. Maneno yake haya yanaonyesha kwamba katazo hili la wanawake walipokatazwa kuyafuata majeneza ni annahyu litanzihi na sio annahyu litahrim, kwa mujibu wa maneno yake radhiyallahu anha. Lakini ziko hadithi nyingine ambazo zinaonyesha kwamba katazo annahyu litahrim, ziko ambazo tutakuja kuziona mbele kwamba annahyu litahrim, makatazo liyoko hapa ni la kuharamisha na si katazo la tanzihi. Katazo la tahrim ni lile ambalo linapokuwa limekuja, basi moja kwa moja inatakiwa mtu ajiepushe na jambo hilo alokatazwa. Naita ama katazo la tanzihi ni katazo ambalo yule aliyekatazwa inapendeza yeye akijiepusha, inapendeza akijiepusha nalo kulifanya. Naita kwa nini? Kwa sababu huenda iwapo ataingia kulifanya hilo jambo ambalo amekatazwa, huenda yakatokea mafsada, huenda yakatokea mafsada. Hii ni sura ya katazo litanzihi, yani sheria imekataza swala hilo, lakini sio kwa tahrim, kwamba hairuhusiwi moja kwa moja, lakini katazo hilo sheria imekataza kwamba haipendezi mtu kulifanya. Maana yake iwapo mtu akalifanya, yawezekana mafsada yakamtokea. Hadha huwa almaana, na hii maana ya pili ndiyo aliyokusudia Umu Atiya aliposema walam yu'zam alaina, bimaana akamaanisha kwamba katazo hili ni katazo la tanzihi. Raita kwamba wanawake wamekatazwa kwenda kuyafuata majeneza, lakini yawezekana wanawake wakafuata majeneza, ila iwapo yatatokea mafsada kwa wanawake pindi wanapoyafuata majeneza, yasiru haraman, katazo hilo sasa inakuwa inachukua hukumu ya haramu moja kwa moja. Lakini iwapo wanawake wakafuata majeneza na ikawa hakutokea mafsada yoyote, hakuna shaka na hakuna shida ya kufanya hivyo. Hii ndio fiqhi ya Umu Atiya. Raita, na hii hadithi ni mawqufu alaiha. Raita, haya si maneno ya mtu, haya ni maneno ya nani? Ya Umu Atiya, ambaye anasema nuhina, tumekatazwa sisi. Anasema sahabia kwamba tumekatazwa, na sahaba anapokuwa amesema kwamba tumekatazwa, tumeamrishwa, moja kwa moja kauli yake inakuwa na hukumu ya rafu kwa mtume, inarufaishwa kwa mtume alayhi salam, kwamba aliyewakataza ni mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hadithi zilizokuja kuonesha kwamba wanawake wamekatazwa, ukiwacha hadithi hii, ndio zinazobainisha kwamba hii ni fiqhi aloifahamu Umu Atiya, kwamba katazo halikuwa la tahrim bali lilikuwa la tanzihi. Ila dalili hizo zilizokuja tukuja kuziona mbele zinaonyesha kwamba zinakwenda zinatofautiana na fiqhi ya Ummu Atiyya. Zinatofautiana fiqhi ya Ummu Atiyya kwamba katazo ni la tahrimu. Tayyib. Katika fiqhi na faida za hadith, moja katika faida nahyu an-nisa'i an ittiba'i al-janais, unafaidika katika hadithi hii katazo na kuwakataza wanawake kuyafuata majeneza, sawaan ila makani salati au al-maqbara, sawa sawa wanawake hao wakawa wakafuata jeneza linakuswaliwa au wakalifata jeneza makaburini. Hadithi hii yaonesha wazi kwamba wanawake wamekatazwa kuyafuata majeneza, sawa sawa wanafuata wanakuswalia jeneza linakuswaliwa au wanalifata jeneza mpaka makaburini. Hii ndio sehemu ya jana tulio swali liulizwa, je, wanawake wanaruhusiwa kuswalia jeneza? Tukasema naam. Raita wanaruhusiwa kuswalia jeneza kwa sura ambayo ni tofauti na hii. Yaani sura gani? Mwanamke asiazimie kwamba anatoka sehemu huko anafuata sehemu na kuswalia jeneza. Raita asifunge safari kwa kufanya hivyo. Ama mathalan watu maiti anaswaliwa msikitini na wanawake wako msikitini, wanaruhusiwa kuswalia. Raita na ulama walioelezea swala hili wakatumia hadithi hii ya Ummu Atiyya. Raita kwamba aliposema walam yu'zam alayya, kwamba wanaweza wakaswalia iwapo hakutatokea mafsada, lakini iwapo yatatokea mafsada basi haifai kwa wao. Mafsada yenyewe yanayokusudiwa ni pale mwanamke anaweza akasimama kwenye jeneza akaanza kilio. Raita akaanza kilio mpaka aweza katoka kwenye swala yenyewe akaondoka. Sasa haya mafsada. Kwa hiyo ikishafikia hatua hii, maana yake inakuwa katazo ni la tahrimu. Tayyib. Thaniyan, katika faida fihi anna an-nahya lit-tanzih, hadithi inaonyesha kwamba katazo ni la tanzih na si la tahrim kama tulivyoeleza. Ma lam yatahaqqaqu al-mafsada, kwa muda ambao hajapatikana mafsada, yani anapokuwa yamepatikana mafsada, fayakunu haraman, inakuwa haramu kwa sura ambayo tumeieleza kwamba ikiwa wanaweza wakafuata jeneza, yani wakaenda kama wakaswalia jeneza na ikawa hayakutokea mafsada yoyote, inakuwa katazo hilo ni la tanzihi. Lakini ikiwa yatatokea mafsada, kelele na nini, katazo linakuwa la tahrim. Mafhumu hali tayyib. Thalithan, faida ya tatu, wanasema ulama anna illata nahyi, kwamba illa sababu ya kukataza wanawake kuyafuata majeneza, la yuthiqna mithla hadhihi almashahidi almuhzana, ni kwa sababu wanawake hawawezi kustahimili vitu hivi vyenye kuhuzunisha. Miongoni mwa illa, miongoni mwa sababu za kuwakataza wanawake kuyafuata majeneza ni kwamba wao ni watu ambao wasioweza kustahamili mambo yenye kuhuzunisha. Raita, mwanamke hawezi kustahamili mambo yenye kuhuzunisha kama misiba. Wewe angalia sehemu yoyote, yani palipotokea msiba, watu gani wanafanya mikelele? Wanawake katika majumba, wanawake mayowe kelele mpaka mtindo mmoja, yani hapalaliki. Na watu wanaokuwa wanaomboleza ni watu gani? Wanawake. Utaona mbele katika hadithi. Je, kuna mwanamume anayeomboleza katika hadithi katika lafdhi ambayo iko hapa? Utakuta mtume anawataja wanawake ndio wenye tabia ya kulia na kuomboleza. Raita, ndio maana sheria ikawakataza kwamba wao wasifuate majeneza kwa sababu ni watu wenye subira ndogo. Mafumu hadhi? Eh. Kwa hiyo ni katika illa, ni katika sababu za kuwakataza wanawake kuyafuata majeneza, kuenda makaburini, kuzuru. Hizi ni katika sababu. Kwenda kufika makaburini kula, baada ya kuombea dua wale anaanza kulia. Piga kilio mpaka sasa baba wewe ushakufa, sasa inakuwaje umeniacha peke yangu? Sasa da anaanza kuelezea sasa yaliyoko nyumbani, anamwambia baba yake kana kwamba anamsaidia. Ndio mafsada yenyewe. Yaani naweza kukuta sehemu mtu mzee kafa juzi, jana, wiki, watu washaanza kusahau, wametulia. Mwanamke akitoka safari alikuwa hajafika, akifika akitia timu tu hapo kilio kinaanza, watu wanawake wote shufuani. Mara hii tumwaje yani? Hamjaona? Hey. Yaani watu washanyamaza, lakini mwanamke akiingia pale anaanza kulia, yuko kule njiani. Hajafika hata ndani. Anapiga kelele njiani, kisha na wengine wanampokea. Kilio afa patikane mtu wa kuwapoza, anatulia. Mwingine akiingia hivyo hivyo. Sasa hawa wanaweza wakaswalia kweli? Faida. Na nyinginezo katika faida. Tayib. Kabla ya kuchukua hadithi nyingine, hapa kuna masala napenda niyaeleze mnisikilize. Masala ya ziyaratul kubur linnisai. Nimefanyia muktasari ya akwali za ulama katika kutubu za fiqh. Masala ya ziyaratul nisai lil kubur, masala mukhtalafun fiha. Wanawake kuzuru makaburi. Acha hii kweli ya itibaul janaiz. Raita ile kufuata jeneza. Ile ziara tu lilqubur, kwenda kuzuru makaburi. Masala mukhtalafun fiha. Masala yana khilafu baina ya ahlul ilmi rahmatullahi alayhim. Wa hapa nataja mukhtasar kidogo ya kauli zao. Faminhum man qala annahu tajuzu ziyaratul quburi linnisai. Wako katika ulama ambao wanasema tajuzu ziyaratu alquburi linnisai, kwamba inajuzu wanawake kuzuru makaburi. Hii ni kauli ya kwanza ya ulama min ulamaina, katika ulama wa ahli sunnati wal jamaa, wanasema kwamba inajuzu wanawake kuzuru makaburi. Wastadallu biumumi qawlihi sallallahu alayhi wasallam, na wakastadili na umum, na kuenea kwa kauli ya mtume alayhi salam aliposema kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur. Mtume alayhi salam anasema nilikuwa nimekukatazeni nyinyi kuyazuru makaburi. Ala, tambueni. Fazuruha, kuanzia leo nendeni mkayazuru makaburi. Nilikuwa nimekukatazeni hapo mwanzo, sasa nimekuruhusuni, nendeni mkayazuru makaburi. Limadha? Mtume akabainisha sababu ya kuwaruhusu. Fa innaha tudhakkirukumul akhirata, kwa sababu kufanya ziara makaburini kunawakumbusha akhira. Tudhakkirukum al-akhir. Hadha al-hadith rawahu Muslim. Hadithi hii amepokea Imam Muslim, ambayo mtume alayhi salam anabainisha wazi kwamba mwanzoni aliwakataza Waislamu kuzuru makaburi. Kisha baadaye akawaambia nimewaruhusuni, nendeni mkayazuru makaburi. Ulama wa kauli hii wakastadili na hadithi hii kwamba hii ni hadithi ya am khitabu inawaenea waislamu wote dhukuran wa inathan wake kwa waume kuntu nahaitukum an ziyarati alquburi ala fazuruha kwamba hii ni am na haikuweka wazi kwamba hapa wanakusudia wanaume kinyume na wanawake. Hii ni dalili ya kwanza katika adilla ambazo wamezitegemea. Kauli ya pili, wa minhum man qala anna ziyarata an-nisa'i lilquburi muharramu. Na wako waliosema kauli ya pili hii, wanasema kwamba wanawake kuzuru makaburi ni haramu. Hadha kauli thani, kwamba ni haramu kwa wanawake kuzuru makaburi. Kauli ya kwanza wanasema ni jais, halali wanawake kuzuru makaburi. Na katika waliosema hivyo Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi, mawqifu ya Sheikh al-Albani yujawizu hadha, najuzisha wanawake kuzuru makaburi. Kauli ya pili ni kauli hii, wanasema kwamba la yajuzu, na ni haram kwa mwanamke wa wanawake kuzuru makaburi. Limadha? Wakasema li anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam la'ana zawwarati al-quburi, kwa sababu Mtume alayhi salam amewalani zawarati al-quburi, wanawake wenye kuzuru makaburi. Aita katika hadithi alayhi salam awakataza awalani wanawake wenye kuzuru makaburi, kwamba wamelaaniwa wanawake wenye kuzuru makaburi. Fakalu, wakasema ulama hawa wa kauli hii na waliostadili na hadithi hii ya Mtume alayhi salam, hadha dalilun sarihun, hii ni dalili iliyo wazi. Fi nahyi an nisbati az-ziyarati lin-nisa'i, hii ni dalili ya wazi katika kukataza kunasibisha kitendo cha kuzuru makaburi kwa wanawake, kwamba hii hadithi iko wazi katika kukataza kunasibisha kitendo cha ziara kwa wanawake. Raita wakasema li anna zawarati, kwa sababu neno zawarati wanasema ni nahyu an nisbati az-ziyarati lin-nisa'i, ni katazo la kunasibisha ziara kwa wanawake. Na haina maana zawarati ya sighati al-mubalagha, tafsili hii wameitoa baada ya kujibu ile kauli ya kwanza. Ulama wa kauli hii wakawajibu ulama wa kauli ya kwanza, kwa sababu ulama wa kauli ya kwanza waliotumia hadithi ile kwamba alafa zuruha, wakaielezea hadithi hii kwamba Mtume alayhi salam laana zawarati, wakasema hii zawarati al-qubur, hii ni shighatu mubalagha, kwamba Mtume amewalani wanawake wenye kukithirisha uzuru makaburi, wale wenye kukithirisha mara kwa mara zawarati. Wakasema hii ni shighatu al-mubalagha, kwamba wenye kukithirisha. Ama ikiwa mwanamke inatokea na kwenda kufanya ziara mara moja moja, fahadha ma fi bas, na hadithi hii za uwarati haimuhusu. Za uwarati inawahusu wale wenye kukithirisha. Sawa. Sasa ulama wa kauli hii waliostadili na hadithi hii kukataza wanawake kufanya ziara ya makaburi, wakasema hii zawaratil quburi, hii sio sifatu mubalagha, bali hapa inakusudiwa nisba, nisbatu aziyarati linnisai, kwamba hii ni katazo la kunasibisha ziara kwa wanawake. Wakapiga mfano wa kauli ya Allah katika surati al-Anfali, Allah jalla fi ula aliposema dhalika wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid, laysa bidhallamin lil'abid. Na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala laysa bidhallamin lil'abid, si mwenye kuwadhulumu, si mwenye kumdhulumu mja. Allah si mwenye kumdhulumu mja. Wakasema dhalla laysa bidhallami, hii dhallami sio sighatu mubalagha, raita hii ni nisba, ni nisbatu, ni nafyu nisbati adh-dhulmi ila Allah jalla fi'ala, ni kukataza, yani ni kukanusha, kunasibisha sifa ya dhulma kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliposema kwamba wa anna Allah laysa bidhallami lil'abid, usiruka sema kwamba bidhallami kwamba ni sighatul mubalagha, kwa sababu ukisema kwamba ni sighatul mubalagha, maana yake kwamba Allah si mwingi wa kudhulumu, si mwenye kukithirisha dhulma, kuwadhulumu waja. Maana yake Allah wakati mwingine anawadhulumu waja lakini kidogo. Sahihi hadhi? Sawa, ukitafsiri hivi kauli hii ni sawa? Laisa bisahihi. Kwamba Allah si mwingi wa kudhulumu, maana yake yawadhulumu kidogo. Sawa? Kwa ulama hawa wakawajibu wa kauli ile ya kwanza kwamba hii si sighatu mubalagha, hii ni nafyu nisbati aziyara linnisai. Kwa Mtume aliposema laana zawaratil quburi, hapa nakusudia kwamba amewalani wanawake wenye kuzuru makaburi, na haina maana ya sighatu ish almubalagha. Hii ni tafsiri ya ulama ambayo wameelezea kwa kauli hii ya pili. Naam, na kauli yenye nguvu baina ya masala haya, wallahu aalam, kauli ambayo inaonekana na imedhihirika kwangu mimi baada ya kufuatilia akwali za ulama, ni hii kauli ya pili. Raita ni hii kauli ya pili, anna ziyarata linnisai muharram. Raita kwamba kuzuru wanawake makaburi ni haramu. Hadha huwa alladhi dhahara, hadha huwa alladhi adhhara indi. Na hii ameirajihisha al-allamatu Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi katika majmu'u al-fatawa, pia al-allama Abdul Muhsin al-Abbaji hafidhahullahu ta'ala katika kitabu chake Fadhlul Madina wa adabi suknaha wa ziyaratiha, na wengineo katika ahlul ilmi rahmatullahi alayhim. Na hawa tuliowataja ni baadhi katika kusimamisha hujja kwamba ni masala khilafia, na katika masala khilafia lazima kunakuwa na kauli ambayo wewe ima mfanyaji wa bahthi au msomeshaji unakuwa unaiona kwamba hii ni yenye nguvu kwangu. Raita, lakini unapokuwa umebainisha hivyo, au mwanachuoni umebainisha hivyo kwa kufuata kauli ya mwanachuoni au kauli za wanachuoni, yakishakuwa ni masala khilafia, haikatazi kauli ya pili pia nayo kutumika. Raita, kwa hiyo si ukamwona mwenzio ameshika kauli ya pili ya kwamba kufanya ziara kwa wanawake ni halali, ukaanza kumzodoa. Raita, ukaanza kumzodoa na ukamtoa katika manhaji salafi هل يكون مسألة مسألة خلافية؟ لا ينبغي هذا، تفهمون هذا؟ لا تحزب الناس بمسألة الفقهية، مسوا يذبيش هذا كمسألة الفقه. الناس يحزبون بمسألة المنهجية عقيدية، أنت مخالف مسألة يا عقيدة هذا يحزب، أنت يذبيش أنا بعد أكفي أنا سأنا كقطع مسألة عقيدة. هذا مسألة بين مجمع عليه، مسألة بين إجماع أجمع أهل السنة. Alafu akapatikana mtu akafa akaenda khilafu raita hadha numaziku ma fi kalam kathir. Ama masail ya fiqhi masala ya khilafia ambayo ulama wenyewe ahlu sunna ikhtalafu fiha, sisi wa tulabul ilmi natakiwa kuangalia ile ambayo imekudhihirikia na baada ya tatabbu'ul adilla ndio ushikamana nayo raita. Lakini unapokuwa ushikamana nayo usimbeze aliyeshikamana na kauli nyingine. Mafahamu maneno yangu? Tayeb. Thumma katika kumalizia sehemu hii ni aqsamu ziyara. Kuna kipengele cha mwisho hiki. Aqsamu ziyara. Vigawanyo vya ziyara, ziyara tu kuburi yani. Ulama katika kuelezea ziyara tu القبور ونسمى تنقسم إلى قسمين. زيارة القبور مجانيكا سيمبيل. القسم الأول كجوان شاكوانزا زيارة شرعية ني زيارة كشرية كزور مقبوري أمباكو كمبتش كشرية، وهي التي يقصد بها السلام على الميت. نايوني زيارة أمبايو ya kusudiwa kuwasalimia maiti kule makaburini. Ziara ya kisheria ni ile ambayo ya kusudiwa kuwasalimia maiti, wa dua ulahu, na kumuombea dua maiti. Raita wafanya ziara kwenda makaburini. Tayib, limadha kwenda kufanya nini? Unakwenda kuwasalimia maiti na kuwaombea dua, na kwa ajili ya ibra, kuchukua ibra, mazingatio, kuchukua mawaidha, kama mtume alivyosema, fa innaha tudhakirukum ish al-akhirah. Kama ukienda kufanya ziara unakumbuka, ukienda kufanya ziara makaburini bila shaka unakumbuka akhira. Yani wewe kama unaenda makaburini kufanya ziara alafu bado moyo wako umekufa, basi wewe moyo wako unatakiwa upigiwe Fatiha. Hadha huwa. Yani mtu anafanya ziara makaburini na mwingine bara amekwenda na jeneza makaburini, ashafika kule makaburini wanamstiri mwenzao, yeye anapiga soga Yanga na Simba, si Chadema na CCM, si nini. Hadha qalbu mughaffal. Moyo wako umeghafilika, huyo anatakiwa apigiwe Fatiha. Yani aombewe dua. Raita. طيب كو هي نزيارة كشرية كما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا كما لبثبت كم توم عليه السلام كما لكوا كوا فنريش مسابواك ونفزور مقبور وسيمة السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإن إن شاء الله بكم وإيش لاحقون. هي ندعاء كدعاء زكوا بها wafu kule makaburini, wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi Allah kipenda tutakutana na nyinyi. Assalamu alaykum ahla diyar, amani ziwe juu yenu enyi watu wa majumba haya ya makaburi. Min almu'minina wal mu'minat, katika waumini wa kiume na wa kike. Wa inna insha Allah bikum lahiqun, na sisi hapa tulioko hai Allah kipenda tutakutana na nyinyi. Yaani ukiyasoma haya maneno yanakuregesha kwa Allah. Na maana hawa waliolala hapa hawakupenda, bali ajali yao ilifika, na wewe ajali yako ikifika utakwenda. Wa inna insha Allah bikum lahiqun. Wa yarhamu Allah almustaqdimina minkum walmustakhirin. Tumuomba Allah awarehemu wale waliotangulia katika nyinyi na wale waliochelewa. Nasalullah lana wa lakum alafia. tumuomba Allah sisi na nyinyi afya. Allahumma la tahrimna ajrahum wala taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Hii ni katika dua ambazo zimethibiti kwa Mtume alayhi salam akiwafundisha masahaba. Ewe Allah, usitunyime ujira wao, yani ujira wa kuwatembelea na kuombea dua. Wala taftinna ba'dahum, na wala usitufitinishe baada yao. Sio baada ya mtu kufa mnabaki mnapigana mapanga kama walivyo baadhi ya vijana wazazi wao washakufa wanapigania mirathi. Wanauana kwa ajili ya pesa. Waghfir lana wala hum, na kusamehe sisi na wao. Kwa mtu anapokuwa anafanya ziara kwa nia kama hii, kuombea dua na kuchukua ibra, hii ni ziara tun shar'iyya. Ni ziara ya kisheria ambayo inaruhusiwa. Ama alqismu thani, ama kigawanyo cha pili, sehemu ya pili ya ziara ni ziara tun bid'iyyatun shirkiyyatun. Ni ziara ya bid'iyya, ziara ya bid'a ambao ndani yake kuna shirki. Right? Na hii aina hii ni ziyaratun muharrama. Ni ziara ambayo imekatazwa kisheria. Mithlu qasdi qabri ba'dhi al-anbiya, mfano kukusudia kufanya ziara kwa kukusudia kaburi au makaburi ya baadhi ya mitume. Na unakwenda kufanya ziara makaburini, lakini wewe wakusudia kaburi miongoni mwa makaburi ya manabii wasalihina, au unafuata kaburi miongoni mwa makaburi ya watu wema. Naita na unalifuata ile kaburi, imma li salati indahu, kwa ajili ya kuswali pale kwenye kaburi lile. Sio kwamba wamswalia mtu aliyekuwa aliyezikwa kama sura iliyopita huko nyuma, la, yani wewe unakwenda kuswali pale kwenye lile kaburi. Raisha au dua indahu, au waenda kulikusudia hilo kaburi la nabii au mja mwema, kwenda kuomba ukiwa mbele ya lile kaburi, ukiitakidi kwamba ukimwomba Allah ukiwa mbele ya kaburi ya Sharifu Junedi, basi dua yako inafika haraka kwa kama wanavyofanya watu kwenye hapo Kisutu, ile kaburi la Sharifu Junedi. Mshaliona? Ndeni pale Kisutu pale kuna kaburi ya Sharifu Junedi, lile limejengewa kubwa, alafu mezoni kuna kaburi la yule Muhindi na mke wake. Yaani makaburi mawili yamejengewa, ikiwa marumaru zile. Imejengewa kabisa. Shufta? Alafu pembezoni hapa kumewekewa kijisehemu, kina kijisehemu cha mswala. Hamjenda? Kuna sehemu imewekwa kama kijimswala fulani. Kuna maana watu wakitaka wakiwa na majambo yao wanakwenda pale ya sujudu. Wanasujudu hapo Kisutu, si Lamu, kwamba ukisema Lamu kule mbali, hapa Kisutu. Anasi ya sujudu. Sawa, wakitoka kwa yule Muhindi na mke wake wanakwenda pale kwa Sharifu Junaid ambao liko pembeni pale. Limejengewa na lenyewe Sharifu Junaid. Lile la Sharifu Junaid lenyewe limewekewa kijimlango, kijidirisha hivi kidogodogo. Kile kijidirisha ndani yake kuna chatezo. Kile chatezo na maana, ukiwa na shida zako pale unakwenda na ubani na moto, unatia moto pale, unatia Fatiha, unaweka kile chatezo kwenye kile kidirisha, ule moshi unapiga kwenye ile kaburi, baraka zinakwenda kwa Allah Jalla fi. Raita, kwa maana nyingine, kwa kazi nyingine ya kile kidirisha pale kwa Sharifu Junedi, lile kaburi wamelitenga kwa ajili ya kuchukulia senti. Watu wa majanini, watu kwa ujinga wanakwenda na pesa, anaomba, akimaliza kuomba anamwachia Sharifu Junedi pesa. Akiwacha kwenye kile kidirisha, wale walinzi wanaenda ya hudhuna, wanazichukua na kula. Hadha dhalalu hadha. Mambo yanafanyika hapa Dar es Salaam hapo Kisutu. Sasa hizi ni ziara tu bid'iyya shirkiyya. Yaani mtu anakusudia kaburi, kwenda kuliomba kaburi au kumwomba Allah akiwa mbele ya lile kaburi. Fadhalamba ni bid'a na ni shirki ndani yake. Au talabul hawaiji minhu, au kutafuta mahitaji katika ile kaburi. Mfano hao wanaofanya, mtu anapeleka pesa kwenye ile kaburi, kwamba ndo ile pesa shehe akishachukua ndo Allah sadaka itamfikia. Alhamdulillah. Na mfano wake, hizi zote ni ziara tu bid'iyya ambazo ni shirkia, yajibu jitinabuha, ni wajibu kwa Waislamu kujiepusha nayo. إذن هين مختصر يا ما يلزي علماء كتك أقسام الزيارة ومتى نبقوا نفني الزيارة حكيكيش نفني الزيارة كشي نونبو ولكيزة وات ولكيزة كسوري بارك الله فيكم. Mwisho katika kumalizia hadithi ya leo ni mlango wa nne ambao tunaishia hapa katika hadithi hii, ambao mlango huu una hadithi moja, babu fi mawqif al-imam min al-mayyit, mlango unaoelezea mawqif ya imam, sehemu anaposimama imamu anapomswalia maiti, sehemu anaposimama imamu wakati anapomswalia maiti. Wafihi hadithun wahid, hapa kuna hadithi moja. Nimeacha ila Abu Hurairah, nimeruka hadithi ya Abi Hurairah ambayo tuliacha mwanzo kwa shaikh. أسمع أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوقع قمتومي عليه السلام أسمع أسرعوا بالجنازة أسرعوا بالجنازة فنيني هراكا كولي بيبا جنازة أو كولي بيلك جنازة هي أسرعوا بالجنازة فنيني هراكا كولي بيبا جنازة أو فنيني هراكا كولي أندا جنازة. Na aljanaza hapa inakusudiwa kumuandaa maiti, kama tulivyoona kwenye utangulizi juzi, nini maana ya janaza, na tunaposema janaza nini maana yake. Haita kwa mtume anavyosema kwamba fanyeni haraka kuliandaa jeneza, fanyeni haraka kulipeleka jeneza. Haita mnapokuwa mmefiliwa na mtu, basi mfanye haraka kumuandaa. Haita na baada ya kumuandaa, kama mmeshamswalia basi mmembeba, fanyeni haraka kumpeleka makaburini. Hadha huwa almaana. Kisha mtume akaeleza, fa in taku salihatan, kama jeneza hilo litakuwa ni saliha, litakuwa ni jema, jeneza litakuwa ni jema, yani maana yake ikiwa mwenye jeneza atakuwa ni mwema. Haita fa khairun tuqaddimunaha ilayhi, basi hiyo ni khairi ambayo mtakuwa mnamtangulizia maiti huyo. Fa khairu ay fa huwa khairu au fadhalika khairu, hiyo ni khairi ambayo tuqaddimunaha ilayhi, mnaitanguliza kwake yeye, mnaiharakisha kwake yeye akakutane nayo. Sawa, mtume alayhi salamu anatoa maelekezo kwamba mnapofiliwa basi fanyeni haraka kuliandaa jeneza, yani muandaeni maiti haraka, kama ni mwema basi mnapokuwa mnafanya haraka hivyo mnamtangulizia kheri aenda kasikute kule kaburini. Raita wa in taku siwa dhalika fasharrun tadaunahu an riqabikum, wa in taku siwa dhalika, na kama jeneza hilo halitakuwa hivyo, siwa dhalika yani siwa salihate, yani kama jeneza halitakuwa jema, kama jeneza hilo halitakuwa la mtu mwema. Raita yani mtu huyo aliyekufa kama si mwema, hii ndio maana fa in wa in taku siwa dhalika, yani kama itakuwa ni kinyume chake, yani raita fa sharrun ay fadhalika sharrun au fa huwa sharrun, basi hiyo ni shari tadhaunahu ambayo mmeiweka, an riqabikum katika shingo zenu. Mtume alayhi salama akamaliza hadithi hii kwa kusema, ikiwa maiti huyo si mwema, basi mnapochelewa kumwandaa, mnapochelewa kumpeleka makaburini, yani pale mnapokuwa mmembeba kwenye jeneza, raita jeneza mmeliweka hapa shufta, basi hiki mlichokiweka hapa kwenye mabega yenu ni sharti, kama hatakuwa ni mtu mwema. Kwa hiyo inatakiwa unapokuwa mmembeba maiti mwende bisuraa, mwende kwa upesi, ili akakutane na kheri zake huko kama ni mtu mwema. Bimaana mnapokuwa mnamchelewesha hapa duniani anakosa kheri nyingi, raita mamkosesha kheri nyingi. Pia anapokuwa ni mtu wa shari, mkamchelewesha nyinyi, mkawa mnasigana nyinyi kwa nyinyi, basi ni shari ambayo mmeiweka kwenye mabega. Wanasema ulama, hii ni dalili katika faida za fiqhi ya hadithi. Wanasema fihi anna alqabra lilmayiti as-salihi khairun min ad-dunya. Yani fi hadha alhadith bayanu anna alqabra lilmayiti as-salih, hadithina bainisha kwamba kaburi ya maiti mwema khairun min ad-dunya, ni bora kuliko maisha, ni bora kuliko duniani. Haita yani maisha ya kaburini kwa mtu mwema aliyeishi hapa duniani akifanya matendo mema, maisha ya kaburini bora kuliko maisha ya duniani. Ndio maana Mtume akasema fa khairun tuqaddimunaha ilayhi. Hii inaonyesha kwamba kule kaburini kama ni mwema anaenda kukutana na khairi nyingi ambazo hapa duniani kazikosa miaka mingi. Lakini pia kinyume chake ni sahihi, kwamba ikiwa mtu ni mbaya, basi kaburi ni maisha mabaya kuliko maisha ya dunia. Yaani maisha ya dunia unayoona ni machungu, njaa kali, mara sijui vyuma sijui vimefanyaje. Sasa unaingia kaburini huko unakuta sasa yani hapa kaliki. Naudhu billah. نسأل الله السلامة والتوفيق. هي كتك فقه حديث نفائد حديث مشروعية الابتعاد عن الشر وأهله. حديث نتهميزة كما نشرية كجوة كمبالي نشر نواتوات كما واتو الشر أبدا هاتو وزق فوق بلي الله سبحانه وتعالى. لكن في حديثي ونسمع علماء كما ni sheria kubeba jeneza la maiti hapa, raita kwa maneno ya Mtume alayhi salamu aliposema fasharrun tadhaunahu an riqabi, raita kama ni sheria ambayo mmeiweka kwenye mabega yenu au shingo zenu, sawa, na kwamba haifai kubeba jeneza kwa reli, la yambagi kubeba jeneza kwa reli. Kwa reli amjasikia weka reli, weka reli glayam, reli yani unapanga safu hivi, unapanga safu hivi po unapitisha hivi, lai ndo reli kwa jeneza inapita, weka reli glayam, yatakuwa watu wabebe hapo wa yalla mashi. طيب nahaba mtume aliposema asiru bil janaza, pia kuna tafsiri ya ulama kwamba inaonyesha kwamba ni sheria kufanya upesi, yani kulipeleka jeneza kwa upesi, lakini upesi ambao hautakuwa na madhara, hautakuwa na madhara kwa maiti, lakini hautakuwa na madhara kwa wale waliobeba jeneza. Raita mwende kwa kasi, mfanye haraka, lakini haraka ambayo haitakuwa na madhara kwa maiti, pia haitakuwa na madhara kwa wale waliobeba maiti. Hadha huwa lakini pia ulama anasema inajuzu kuichelewesha maiti ikiwa kuna maslahi ikiwa kuna maslahi yustahabu at-ta'anni, napendeza kwenda taratibu, na kama anavyosema al-Basam katika Taisir al-Allam, fala yudfanu hatta yatahaqqaqa mautu, kwamba maiti asizikwe mpaka kuwe na uhakika, yani upatikane uhakika wa kifo chake kwamba amekufa. Raita maana hasa hasa huwa inatokea hivi iwapo maiti yamekufa faj'atan, amekufa ghafla. Sawa, maiti mtu anapokuwa amekufa ghafla, fala yambaghi kufanya sura, haitakiwi kufanya haraka kumwandaa na kwenda kumzika. Mtu alikuwa haumwi, ghafla kadondoka, yani kana kwamba amekufa juzi. Sawa, huyu anatakiwa watu wawe wapole, inajuzu kumsubilisha hadi kesho daita, ili kuangalia je huyu amekufa kweli au huenda ni kifafa tu, degedege hiyo. Mwingine anapigwa na degedege, ana mtu masaa sita. Sawa, alafu baada ya masaa anaamka anapiga chafya halasi raita. Sasa yeye amekufa ndani ya lisali moja tajihizi alqabr, la ilaha illa. Sasa ndo kama ndo ishatoka tena, ishamfukia tena huko, wallahu aalam. Kwa hiyo tafsiri ulama wanasema mtu akifa ghafla msimziki haraka, kwa hiyo kumchelewesha fi maslaha, maslahi yake ima huenda ni ugonjwa umemzidia, amepata degedege au na mfano wake, kwa hiyo tumsubiri kwa sababu alikuwa haumwi huyu raita, ama kama amepigwa na gari ajali ya ghafla, yani hali halisi inaonyesha kwamba ashakufa, huyu anaenda kuzika raita. Inaozima kwamba huyu amedondoka mwenyewe, yani haijulikana kipi kimemkumba, ama mtu alikuwa anaumwa kitambo, bado tunamfanyia ziara, anaumwa tunajua anaumwa nini, mpaka ajali yake ikafika akafa, huyu haina haja ya kumchelewesha. Ndio yule Talha masahaba alipomzika usiku usiku, alikuwa anaumwa yule. Wallahu a'lam. Katika kumalizia hadithi hii ya mawqifu al-imam min al-mayit, sehemu anaposimama imamu wakati wa kumswalia maiti. An Samura ta ibn Jundubi radiyallahu anhu qala, ni hadithi kutoka kwa Samura ibn Jundub radiyallahu anhu, asema sallaitu waraa an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, nilisali nyuma ya mtume alayhi salam ala mraatin tukimswalia mwanamke. Sallaitu waraa an-nabiy, niliswali nyuma ya mtume sallallahu alayhi wasallam ala mraati, tukimswalia mwanamke, yani sala hii mtume alikuwa anamswalia mwanamke. Matat fi nifasiha, mwanamke huyo alikufa akiwa katika nifasi, akiwa katika nifasi. Faqama wastaha, mtume akasimama katikati yake. Wastaha yani wasta, yani fi wasati almar'a, mtume akasimama katikati ya mwili wake. Ndio ile swali la jana kwamba imam anasimama wapi anapokuwa anamswalia maiti raita, tukasema anatakiwa asimame katikati. Je, anapokuwa anamswalia maiti wa kiume asimame wapi? Kichwani. Fihi dalili, wale fihi dalili, iko wapi? Mbona shekhe hajaileta? Shekhe hajaiweka hapa, kwa sababu dalili hiyo haipo katika Bukhari na Muslim, na hadithi zake alizoziweka ni hadithi mafi sahihai raita, na maana ambayo haipo katika sahihaini haiweki umu. Hii ndio ila iliwapelekea shekhe kuto kuiweka hadithi hiyo, lakini ipo, ni sahihi hadithi ambayo kharajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi wa Tirmidhi wa Abu Dauda na wengineo, min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu salla ala janazati, kwamba Anas ibn Malik siku moja aliswalia jeneza, ala janazati rajuli, aliswalia jeneza na mwanaume, faqama inda ra'sihi, akasimama upande wa kichwa chake. Anas ibn Malik, sio mtume, Anas ibn Malik radiyallahu an, siku moja anaswalia jeneza na mwanaume, akasimama upande wa kichwa chake. Wa ala janazati imraati, siku nyingine akaswalia jeneza la mwanamke, faqama wasataha, akasimama katikati ya yule mwanamke. Faqila lahu, akaulizwa Anas ibn Malik, ahakadha kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam yaf'al, kwani hivyo ndivyo mtume alivyokuwa akifanya, mwanamume akisimama kichwani, mwanamke akisimama katikati? Faqala na'am, Anas akasema ndiyo, mtume alikuwa akifanya hivi. Kwa hii ni hadithi ambayo ni wakfu ya Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ambayo ina hukumu ya rafu. Tayyib, Samura, naona muda, afu kuna kipindi kingine. طيب. سمرة ابن جندب هو سمرة ابن جندب ابن هلال الفزاري الفزاري قبيلة الأنصاري أنصاري. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة من الأحاديث. سمرة amepokea kwa mtume hadithi nyingi sana. Sema hakuwa katika wale al-mukthirina min at-tahdith, kama ambavyo hakuwa katika wenye kukithirisha katika hadithi ya Abubakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Si kwamba hawa kupokea hadithi nyingi kwa mtume, hawa ndio waliopokea hadithi nyingi kwa mtume alayhi salam. Awwaluhum Abubakar Siddiq, ndiye aliyepokea hadithi nyingi kwa mtume alayhi salam, lakini yeye hakuhadithia hadithi nyingi. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na mashaghili makubwa kuliko kuhadithia. Laita alikuwa na masala mazito makubwa ya umma alikuwa ameyasimamia kuliko masala ya tahdithi. Ndio maana utakuta wakina Abu Huraira, wakina Aisha, wakina Jabir bin Abdullah na wengineo, min al-mukthiri, wamekithirisha kuhadithia, lakini haina maana kwamba hao waliopokea hadithi 5000, hadithi 4000, hadithi 2000 kwamba wanamzidi mzee Abubakar. Abad mafhumu hadha sahih. Amekufa Samra bin Jundub radhiyallahu anhu fil Basra, amefia Basra سنة 58 من الهجرة مواكا وخمسين نانا هجرية كما في بصرة. حديثه قد كفائدة إنونيش وجوب الصلاة على الجنائز. حديث إنونيش كما أني لازم كولي سولي جنيزة، يعني نواجب واتو والسولي جنيزة نواتو نبقوا مياتا موجو كموجو ونبردان بيوتي. ثانيا أن من وقف أن موقف الإمام، حديثين أونيشا كومبا سهيما نفسما إمام من المرأة أنا فم صليا منامك يكون وسطه أنا صليا أنا سما كتكتي يعني. ثالثا كتك فائدة حديثي فيه بيان أن المرأة إذا ماتت في نفاسها تغسل وتصلى عليها. Hadithi pia inaonyesha kwa mwanamke anapokufia katika nifasi au katika haidhi, anakoshwa na anaswaliwa, hata kama kipindi hicho yeye anakufa alikuwa haswali, lakini anaoshwa na anaswaliwa kama alivyoswaliwa mwanamke huyu akiswaliwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu aalam. Na khifuna heyo. أيوة. قال المصنف ما اسمه قال المصنف أنا سماجي هاني ما يلزي يا العلام المقدس نباذي نسخ هالآيات بارك الله فيك. طيب تبكي هافو نا نسروس مسوالي كوانزا تماليزي كذية هي هزي سيمو استوين Thank you.